Milyen érdekes, hogy most nincs olyan nagy felhajtás szilveszter táján. Informatikai szempontból valóban tavaly történt meg a nagy dátumváltás, a számítógépes rendszerek átálltak az új korszakra. Lám, annak ellenére, hogy az új évezredbe csak most lépünk át, mégis az emberek többségének az évszám első jegyének egyesről kettesre változása nagyobb dolog, mint az új évezred. Azért csak véget ért ez az év is. És megoldandó probléma maradt a 3 nap múlva kezdődő 21. századra is. Például itt van az az eset, hogy meddig lehet elmenni az internetes névadásban. Vajon lehet-e akár obszcén kifejezésből webcímet kreálni? Megkímélem most a közszolgálati rádió hallgatóit a felmerült lehetőségektől. Gondolom mindenki tudna mondani legalább 3 csúnya kifejezést, tegyék ezt most a www és a .hu közé. A helyzet természetesen nem egyszerű. Valaki szerint miért is ne lehetne ilyen cím, mondjuk egy erotikus hálózati magazin címében. Hasonlóképpen gondolkodik a Magyar Internet Szolgáltatók Tanácsa is, pontosabban úgy, hogy a közszemérmet sértő szavakkal, az emberi méltóságot nem sértő kifejezésekkel nem jár el szigorúan, még akkor sem, ha az a hagyományos értelemben akár obszcénnek is tekinthető. Valami azt sugja, hogy ebből azért még lesz vita. Jó estét kívánok, a mikrofonnál Szilágyi Árpád. Az évezred utolsó hírsziporkája ezúttal játék nélkül, de ne csüggedjünk, jövő héten lesz játék. Az otthoni videomagnóba is beköltözik a merevlemez. Aztán megismerkedhetünk az infostrázsával, avagy elektronikus formában is elérhető az adatmentési sztori kötet. Vendégünk Kürti Sándor. A net doktornő újra rendel. Ugye ezt ismeritek azt a szokást, hogy szilveszterkor a malacfalkát meg kell húzni, de most a modem idők hagyományterent annak, aki azt szeretné, hogy jövőre virtuális malacca legyen, húzza meg az egere farkát. Az info szótár a mobilekről szól, aztán még PC tipp is lesz, és a 2000-es év informatikai dobásai itt a számítógépes rádió műsorban, a modem időkben. A honlapunk címe net.hu/modemidok, az e-mail címünk pedig modemidok@hungary.com. Itt már kicsit ilyen majdnem szilveszteri a hangulat, ugye azért volt ez a kis kacaj. A telefonszámunk 328-85-55 lenne, hogyha most élőben szólna ez a műsor, de nem, mert hogy 2 órával a pontos idő előtt vagyunk most éppen mi itt a stúdióban. Éppen ezért nem lesz ma este játék, ahogyan az előbb is említettem, de azért a hírszéporkával ma is jelentkezik Dragon György. Akinek itt az évezred utolsó műsorában nem volt esély arra, hogy az utolsó 2 óra híreivel foglalkozzon, ezért egy kicsit avittasak lesznek ezek a hírek. Hát borzasztóan el is vagyok szontyolodva ettől a ténytől. Megmondom őszintén, hogy elég szép nagy szenvedés volt ezeket a híreket elkészíteni, hiszen az évezred végén a munkahelyemen, ahol én a híreket össze akartam volna szedni, teljesen elszállt az internet, és semmit nem lehetett kezdeni. Haza kellett rohannom, elő kellett bányásznom a nyomtatómat valamelyik szekrény mélyéről, le kellett tölteni hozzá legutolsó meghajtót. Nagyon-nagyon vicces volt, utolsó pillanatban estem be a rádióba, úgyhogy hogy a legfrissebb híreket sikerült összegyűjteni. Egy dolgot azért előre bocsásson meg nekem mindenki, a karácsonyi időszak az ilyen informatikai hírek témában is kicsit olyan lanyha, hogy körülnéztem 25-én, 26-án semmi nem történt az informatikában, tehát legalábbis milyen meglepő ez. Hivatalosan. Semmi jó kis szerver leállás. Nem hivatalosan, azért biztos sok minden történt. Ez itt a karácsonyi uborka. Ez itt szerintem karácsony előtti és karácsony utáni hírek kombinációja. Végül is karácsony utáni magyar szenzáció volt, hogy a sokak által kedvelt, mások által borzasztó módon nem annyira szeretett Csiszár Jenő honlapját feltörték. Ez egy érdekes történetet vetít előre, hiszen Csiszár Jenő felhívást tett közzé a hackereknek, hogy jelenjenek meg a Vörösmarty téren egy adott pillanatban, és vállalják fel, hogy ők voltak. Hogy persze, a Jenő azt mondja, akkor majd oda fognak menni mi? Hát, mert az a divat, hogy a hackerek nem szokták az arcukat megmutatni. Én könnyen el tudom képzelni, hogy lesz olyan, aki oda megy, és azt, hatalmas kővel és azt mondja, hogy ő az. Soha nem lehet tudni, minden esetre ez újra felhívja a figyelmet arra, hogy bizony-bizony az internet és rengeteg internetes felhasználás nem túl biztonságos. Épp ezért az Egyesült Államokban, hogy átérünk egy másik hírre, az Amerikai Nemzetbiztonsági Hivatal egy saját biztonságos Linux disztribúciót készít. Ez már eleve egy érdekes hír, hiszen a Linuxot eddig is nagyon biztonságosnak tartották. Ez de most, szerint... hogyha a Nemzetbiztonsági Hivatal fogja ezt kontrollálni, akkor ez biztos ez aztán nagyon most jó már lesz. Aztán borzasztó módon nagyon biztonságos lesz. Úgy fogják hívni, hogy Security Enhanced, tehát biztonságilag továbbfejlesztett Linux, és nyílt forráskódú lesz, ez benne a legérdekesebb. De továbbra is ingyenes. Ingyenes, de az benne a poén szép magyarosan, hogy mivel nyílt forráskódú a hacker, aki be tud hatolni, megnézheti a nyílt forráskódot, és észreveheti benne a hibát. Nem írhatja át, csak megtalálhatja benne a hibát esetlegesen. Tehát sokkal könnyebb dolguk lesz. De ez nekem úgy ellentmondásos, hogy akarnak csinálni valamit, ami halálosan biztonságos, és közben nyílt forráskódúvá teszik. A Linuxot kell nyílt forráskódúvá tenni, ez benne a kötelező. Tehát egyébként nem lehetne Linux. Minden esetre majd meglátjuk, hogy sikerül nekik ezt véghez vinni, ezt a felhasználást, vagy nem. Másik nagyon híres cég, amelyikről rengeteget szoktunk beszélni, és amely eddig az ablakokról elnevezett rendszerével vált világhírű, ez a Microsoftról, ugye lehet beszélni. Magyarországhoz kapcsolódó hír, hogy a Microsoft játék konzolját, az Xboxot Magyarországon fogják gyártani. A hírek szerint ez durván 3 milliárd dolláros GDP növekedést jelent majd Magyarország számára. Azért ez... Az nem pite. Ha jobban belegondolunk, ez nem két fillér. Szóval 3 milliárd dollár az hány forint? Ha jól tudom, akkor keleten fogják ezzel tenni, ahol elég nagy a munkanélküliség. Nyíregyházán ráadásul. És ez tényleg, ez hogy kell elképzelni? Most jön ez a nagy cég, itt fölépít egy zöldmedves... Tévedés, ne esik, ezt egy másik cég gyártja, tehát ezt nem a Microsoft gyártja. Bérmunkában egy másik cég gyártja, felépítenek egy zöldmezős beruházást, oda mennek az emberkék ilyen szkafanderben, és ott fogják ezt a konzol gyártani. Nem csak Magyarországon gyártják majd, hanem Mexikóban. Ez a két helyszín lesz. Hogy honnan, melyik teritoriumot látják el, ezt még nem tudom. Hát gondolom innen Európát, Mexikóból meg Amerikát. Nem? De akkor jellemző... Igazából ezt nem lehet tudni. A napokban egy érdekes példa erre. Vásároltam egy olyan mobiltelefont karácsonyra, amit itthon gyártanak, itthon is gyártanak, és közben pedig az volt ráírva, hogy Made in Finland. Aha. Na vajon milyen gyártó lehetett? Szóval Zoli, úgy képzeld el ezt a gyártót Nyíregyházán, hogy ez egy nagyon flexibilis gyártósor. Tehát igen, a nevében is benne van a gyártónak, hogy flexibilis. És bérmunkában bevállalják, tehát akár itt egy ilyen Xbox játékkonzolt is tudnának, de akár tévét és vagy videómagnót, és sok minden más. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy ez a technológia, ez készen áll Magyarországon? Igen, a gyártósor itt nagyon egyszerű dolog, ne felejtsük el, hogy itt összeszerelő üzemekről van szó. Hát. Teljesen mindegy, hogy azon most kenyerpirítót szerelnek össze, vagy egy Xboxot. Meghatározott. Hát azért talán nem. Hát ismeritek. Majdnem, mert itt nyákokról, alaplapokról van szó, processzorok beillesztéséről, műanyag fröccsöntésről. És ez az a híres csúcs technika és csúcs technológia. Ennyiből áll. Robotgépeket képzeljen. És a szellőcsarnokok ugyanígy néznek ki. Ott állnak a futószallagok, és mellette ilyen robotkarok, amik így ugyanazokat az alkatrészeket tudják betenni a kenyérpirítóba is, de akár a videomagnóba, vagy számítógépbe, vagy Xboxba. Ebben az egészben a legörömtelibb inkább az, hogy az egész világ egyre növekvő kapacitását, vagy igényét azt Magyarországon és Mexikóban fogják kielégíteni. És ez a 3 milliárd dollár, hogyha jól tudom, ez valamilyen 5-10%-a lehet a magyar GDP-nek. Szóval nem ez kevés nem kis pénz. Nem kevés pénz, az biztos. Haladjunk tovább a hírekkel. A Xbox-ban, nem tudom, ti tudjátok, egy Intel processzor lesz. A legfrissebb hírek alapján a Pentium 4-es, amelynek bejelentése nemrégiben történt, még mindig hibás, ez látszik divat az Intelnél, viszont dicséret, hogy észrevették és figyelik, hogy hibás a processzor, viszont mielőtt bárki úgy dönten, hogy nem veszi meg az ilyen processzoros gépeket, a hiba csak olyan esetben jön elő, hogyha kettő darab videókártya van a számítógépben. Tehát olyan esetekben, amikor a két külön videókártya a két külön monitort kezel, egyéb más esetekben ez nem jön elő, de amikor ilyen szituáció áll elő, akkor az egyik videókártya hibás lehet, tehát ilyen garbage-et, szemetet rakhat a képernyőre. Egyébként is, ha szabad egy rövid kis PC-tiperejéig megszakítanom a szó adatot. Na akkor a végén most híreket mondok. Éppen a januári számban teszteltük a Mach 1,5-öt. Megjelent az első olyan szám, ami nem megahercet, hanem gigahercet írt ki a fekete képernyőn. És hát azért úgy nézzük, hogy a sebességtesztek még mindig nem igazolják azt az árteljesítményt, amit jelenleg a Pentium 4 képvisel, úgyhogy jogi, várjunk még egy kicsit ezzel. A technológiai farkasoknak ez egy nagyon jó dolog, szerverekben biztos sokat fogják használni, de még ez igazán az otthoni gépekbe begyűrűzik, azért az még lesz kérdés. Ákos, ez a Mach 3-as borotvám, az hány gigahertzen működik? Na, megnézem a kezed, ahogy muzza le a szőr. Na, menjünk tovább. Utolsó hírként a GVC kihozta a világ első merev lemezzel felszerelt otthoni videomagnóját. Természetesen mielőtt mindenki rohanna a boltba, azért azt el kell árulni, hogy ez egy igencsak drága készülék, hiszen ez egy SVHS videomagnó, 20 gigabájtos merevlemez található benne. A dolognak az a lényege, hogy olyan technológiákat vihetünk haza, és olyan technikákat használhatunk, amit eddig nem. Például képesek leszünk arra, hogy nézzük a kedvenc sorozatunkat, megcsörön a telefon, elindítjuk a műsor felvételét, és a telefonhívás után onnan folytathatjuk a műsor nézését, ahol abba hagytuk. Tehát nem kell megvárnunk, amíg lemegy, hiszen a merevlemez az egyszerre tud felvenni is, és lejátszani is. Akár azt is elintézhetjük, hogy 5 perces késéssel nézhessünk meg egy olyan műsort, ami a tévében látható. Ennek a dolgok jelenlegi állapota szerint nincs túlzottan sok értelme, de ha mondjuk van egy helyi televíziónk, és elcsúsztatva akarunk egy sportközvetítést, vagy egy koncertet, tehát hogy ne ugyanabban a pillanatban lássák otthon, mint mondjuk a helyszínen, akkor ez egy nagyon értelmes dolog lehet. Természetesen az adásokat lehet vágni a merevlemes segítségével, beletilleszteni, mindenféle szinkronizálós és egyéb funkciókat lehet, és kiváló képminőséget nyújt. Kíváncsi leszek rá, ha amikor először meglátom ezt a készüléket, hogy mit tudnék. És hogy mennyibe került? Nem hát lehetne azt, hogy egy 5 perc késleltetés helyett 5 perccel előrébb menjen az időben? Egy nagyon nagy Winchester? Az már túlságosan futurisztikus lenne. Nagyon örülünk annak, hogy sok hallgató most is ott van a Csüti csatin, és próbál velünk kapcsolatba kerülni, meg telefonon hívni bennünket, de ne próbálkozzanak ezúttal, mert hogy nem élőben szól a Modem Idők műsor. Legközelebb már csak január 4-én leszünk itt, megszólíthatók az élő műsorban. Viszont itt van velünk Kürti Sándor, a Kürt Kft. Vezetője, és azért is örültem annak, hogy Dragon Gyuri a híreket a biztonságtechnikai kérdésekkel, illetve hírekkel kezdte, mert hogy itt a múlt héten bemutattunk egy könyvkiadót és egy könyvet is. A múlt heti műsorban számoltunk be egy új elektronikus magyar könyvkiadóról, akik egyelőre 5 könyvet adnak ki, de ezek között az egyik egy nagyon érdekes cím volt, Infostrázsa. Szerintem most egyelőre kezdjük onnan, hogy mit jelképez ez a cím, mire utal, hogy Infostrázsa. Egyetem az Infostrádára rímel, de egy kicsit más jelent azért. Meghökkentő a cím, és egyik kollégám, akik ezt kitalálta, az latán le is védettük ezt a nevet, ez annyira tetszik nekünk, és a cégünknek is egy arculatot ad. Ez a cég a Kürt Computer adatvédelemmel, adatok mentésével foglalkozik. És ez az Infostráda, meg a Strázsa összevegyítéséből ez egy kedves játékos. Tehát egy őrködést jelképez, ugye? Igen, az Infostrádán való őrködés, csak így nem olyan kellemes, kedves. Amit én olvastam eddig a kötetről, aminek ugye elektronikus formájában ott az interneten a helye, illetve a kezemben van ez nyomtatott formában is, az, hogy sztorikat, anekdótákat, ha szabad így mondani, inkább ilyen novellaszerűen tálalnak benne, mégpedig arról a világról, amivel önök foglalkoznak. Pontosan. Itt a háttérben nagyon komoly események vannak. Most ezeket a komoly eseményeket, akár műszakilag, akár pénzügyileg komoly eseményeket lehetne tálalni nagyon komolyan is. Ez a forma, ez nem az. Ez azok a könnyed formák, amikor már az események lezajlottak, már mindenki megnyugodott, és ebben a könyvecskében, vagy akár az interneten lévő könyvecskében ilyen jószerűvel 2 percesek vannak. A könyv első története az arról szól, hogy egy magyar nagyvállalathoz eljöttek a japán kérők. Mindenki nagyon boldog volt, itt milliárdos üzletről volt szó, nagyon lényeges volt a magyar nagyvállalatnak, hogy befektetőhöz jusson, hogy pénzhez jusson, hogy bekapcsolódhasson a világ vérkeringésébe. És ott volt az összes adata a maga rendszerén, amit ő biztonságosnak hitt. És ez a rendszer, ez feldobta a talpát, minden adatuk tokkal vonóval együtt elveszett. Legalábbis a hagyományos módon nem lehetett megmenteni. Sehogy sem. Mi se tudtuk megmenteni, tehát így kezdünk, hogy nehogy azt mondja valaki, hogy itt minden mindig menthető. És a nagyon prózai volt az oka, hogy elveszett, azok a komoly eszközök, berendezések le voltak téve a földre, amiken ők az adataikat tárolták. Most ráadásul ez a termelő üzem, ez igen komoly port termelt, sőt, nagyon veszélyes ilyen üvegszilánkszerű tüneményeket, ami az a földön lévő berendezések és a benne lévő adattárolókra szépen megtelepedett, és azok áttépték a szűrőt, és bejutottak egy olyan helyre, ahol egy négyzetcentiméteren 400 darab ezer oldalas könyvnyi információt kéne tárolni. És véletlenül tároltak is? És tároltak is. És ezek az üveg szemcsék bejutottak ebbe a térbe, és itt totális káoszt okoztak, teljes felfordulás, tehát olyat, mint egy kézigránátot dobtak volna be. Két darab féltégla kellett volna, hogy rátegyék az eszközüket, vagy öt darab féltégla. Hogy ne a földön legyen lenne ez az eszköz, és hogyha az, mit tudom én, 10 centi magasan van, akkor az a 10 centi pormocsok már észrevehető a takarítónéninek is, ugye? Hogyha az nem egy lezárt doboz belsejébe van, ahova a takarítónéni nagyon ritkán jut be. Ez egy nagyon egyszerű eset, persze ennél bonyolultabb esetek is leíródtak. Miért? Egyszerűen azért, mert évente 2000 körüli azoknak az eseteknek a szám, ami hozzánk bekerül. Ráadásul nem csak Magyarországról, tehát jószerivel egész Európából, de egész unikális mentéseink vannak, tehát most például Kolumbiából. Szóval amit mond, azért ennek a mondandója azért átszüremlik egy kicsit ezeken a történeteken, nem? Hát teljesen világos, mert ebből mindenki megértheti, még ha jót röhög is közbe a történetem, mert van benne jó néhány poén, hogy hoppá, velem is történhet ilyen. Jé, az a bank, amiben én teljesen megbízom. Azzal is történt olyan történet, amit le van írva ilyen olyan bankokról, hát világos, hogy a bank nincs megnevezve, de a banki szféra fölismerhető benne. Ott a pillanatok kezdve elkezdtetek idegeskedni, hogy hoppá, az én pénzemet is ilyen könnyű meglovasítani, mint ahogy itt fújják és viszik. Hoppá, mit kéne tennem? Talán lehet, hogy több bankkal kéne kapcsolatba lennem. Talán lehet, hogy olyan bankokat kéne kiválasztanom, amiben hiszek, hogy informatikailag védett. És ettől kezdve talán megindul egy ilyen minőségjavító folyamat bennem, és akkor én is megtettem azt, hogy legalább a saját értékeimre vigyázzak. Kürti Sándor a műsor előtt elmondta nekem, hogy azért a szolgáltatások meglehetősen drága. Tehát ha mondjuk egy fiatal embernek, egy iskolás gyermeknek otthon elromlik a számítógépe és a dolgozata elvész egy ilyen merevlemez összeomlás által, akkor nem igazán ajánlja a saját szolgáltatásukat, mert erre ők nem alkalmasak. Viszont azon gondolkodtunk Ned doktornőnkkel, Kitzinger Szonyával, hogy milyen eset van ebben az esetben, tehát mit lehet tenni ekkor, ha mondjuk egy fiatalembernek összeomlik a gépe, és nincs pénze megjavítatni. Hát ebben az esetben igazából már csak az internet jöhet egy másik gépen, ami működik, és ott kereshet valami jó pofa mulatságos dolgot, hogy legalább a hangulatát megjavítsa vele. Így van, búfelejtő oldalakat kell keresni, de még mielőtt a szilveszterre rátérnénk, mert ugye nyilván arról fogunk beszélni, megkérdeznék mindenkit, hogy milyen számítástechnikai vonatkozású karácsonyi ajándékokat kaptatok. Na, ki vele? Hát én például még egy elektronikus képeslapot Kitzinger Szonyától. Nekem is kimerült itt. És például nem kaptam elektronikus képeslapokat a Ned doktornőtől, és ezt... De ezt el kell mondjam. Én most azt hiszem, hogy az Elevenetbe találok. Én 64 megabyte RAM-ot kaptam többek között. Wow. Akkor telébe találták, képzeld el, írt egy leányzó nekem, és azt mondja, hogy képzeljem el, hogy kockafejű pasiától kapott memóriát, és hogy ő vicces volt a fiú, és ilyen RAM-os csomagolásba tette bele ezt a kis ajándékot. Tehát mondjuk így képzeljétek el azt, hogy ezek be vannak csomagolva ilyen újságpapírba, és ez így meg van tépkedve, és ez volt a... ajándék, és azt mondja, hogy ne doktornő, szóljál hozzá, légy szíves, hogy ilyen van, ilyen akkor nincs, ez nem RAM-os csomagolás, ez RAM-os csomagolás. RAM-os csomagolás. És a nyelvészünk mit szólt hozzá? Őrült a 64 megabájtnak? Szerintem, ha valakit szeretünk, akkor teljesen mindegy, hogy mit adunk neki ajándékba. Csak az a lényeg, hogy olyasmit adjunk neki, aminek ő őrül. ha éppen 64 megabájt RAM-nak örül, akkor nekem annál nagyobb boldogság abban a pillanatban nincs a Földön. Ha valakinek 64 megabájt RAM-ot adok, akinek éppen nem kellett volna, és bunkó módon adom elé, romos csomagolásban. Sokkal jobb megoldás, hogyha nekem kell a 64 meg, akkor ezt neked ajándékozom, majd én használni tudom. Tök ajándékozom. Kockafé is így akarta. Ugyanígy örültem Kicingelszony elektronikus képeslapjának, amin három figura volt, és ezek közül a talán mondhatom, hogy leggizdább volt ez a lila színű víziló, aminek ilyen fokhias fogsora volt, és ő remegett ott a képernyőn. Köszönöm szépen ezúttal is. Na, de elmondhatom, hogy én mit tanácsolok a kockafejű fiatal embernek? Az, hogy legalább karácsonykor vesse le egy kicsit a számítástechnikus mi volt. Tehát, és én azt mondom, hogyha jövőre lányoknak karácsonyi ajándékot akarunk venni, és még viccesek is akarunk lenni, akkor ezt megvehetjük egyrésztről, de akkor tegyünk mellé egy parfümöt, vagy egy olyan dolgot, ami sokkal nőcisebb, tehát azt a kompenzáljuk. Igen, ebből tudjátok, mi a probléma szerintem, akkor ott azt kell itt megfontolni, hogy az a hölgy, az tudja, hogy neki kockafejű a barátja, tehát őt karácsony előtt már jól el kellett volna kezdeni felkészíteni, hogy nem akarok RAM-ot. Nekem van Zoli. Egy sokkal jobb tanácsom, a 64 mega RAM az egy fantasztikus ajándék, az én címemre lehet postázni. Na, aztán szilveszter, kaptam egy levelet, hogy messze a pasim, külföldön van, Amerikában, tényleg? New Yorkban, és hogyan lehetne vele kapcsolatot teremteni szilveszterkor. Ugye azt mondtam, hogy a múltkori adásban, hogy egy webkamera például lehet jó karácsonyi ajándék még egy nőnek is, mert az sokkal kézenfoghatóbb egy leányzónak, mint egy RAM, vagy bármi. Feltéve, ha tudja használni. És de... van elég RAM a gépben, ugye? Hát 64 mega. Hát minimum. Ez nem igaz, ma nem tudok rendelni. Megintek mindenkit. Ha mérjen szóval, a híretekért lehet mondani. A lényeg, hogyha nincs webkamera, akkor webkamera van az interneten, rá kell menni a startlap.hu-ra például, ott milliónyi webkamera van, ilyenek, hogy az Eiffel torony Párizsban oda néz a webkamera, vagy Jeruzsálembe a Siratófalra. Fel kell mászni az Eiffel toronyra, beállok elé, én vagyok, sziasztok! De egyébként megnéztem. Sőt, olyan is van, ami Budapestet mutatja. A Citadellán is lehet integetni. Nem, egyébként a Kremlőt is mutatja, és ott láttam, hogy jöttek, mentek az emberek, és hogyha az ember beáll mondjuk abba a szögbe, ahol vélhetően ez a kamera van, és mondjuk virtuálisan belefúj egy kis dudába. Gyerekek, sokkal jobb ötletem megvan egyébként, hogy hol van. Hát az állatkertben van egy kamera a tevéknél. Hát bemászol a tevékhez. Ott csak volt kamera. No. Úristen, szeretek. Már rég. Doktornő. Egy darab tevekép van ott, ami nem változik. Igen. Aztán én tovább megyek, hogyha valaki a pasiával együtt szilveszterezik, mondjuk, és ha valós pasi van, és nem virtuális, és esetleg mondjuk nagyon berúg. Találtam egy nagyszerű oldalt, amit, hogyha valaki betelefonál, megmondok, hogy... Már jövő héten. Jövő héten. Mit kell akkor csinálni, hogyha nagyon macskajásak vagyunk. Tudtátok például azt, hogy savanyú tojáslevest kell főzni a barátunknak, vagy savanyú káposztalevest füstölt hússal? Az még finom. Nagyon kemény. Szóval ott az egyik kolléga nem tanácsokat ad arra, hogyha valaki nagyon becsüccsent, akkor mit kell csinálni. Hát hagyott feküdni és pihenni, várni a hónapot. Találtam egy nagyon jó kis oldalt a www.gil.hu/horoszkop.html-en, ahol meg lehet nézni azt, hogy egy jósnő mit tanácsol nekünk december 31-ére. Lévén, hogy én kos vagyok, nekem azt mondja, hogy a bulin ne igyek sokat, mert mindenkinek szerelmet valhatok, csak épp a pasimnak. Hol fogsz bulizni, Szonya? Tudom tanácsolni. Nagyon politikusan fogalmazta meg az említett kolléganő a horoszkóban. Oda kell menni ebbe a buliba. Na, de akik magányosan vannak otthon szilveszterkor, azt ajánlom, hogy esetleg menjenek fel a gyalogló.hu-ra, biztos, hogy virtuális társakat találnak a szilveszterezéshez. És ugye ismeritek azt a hagyományt, hogy meg kell húzni a malackának a farkát szilveszterkor. A modemidők most egy szokás szeretne, vagy hagyományt teremteni. Annak, aki azt szeretné, hogy jövőre virtuális malacca legyen, húzza meg az egér farkát. Az egér farkát. Hát akkor most menjünk tovább, mert hogy... Én még feltehetnék egy kérdést. Na hát egyet. Szonya, mi van azokkal a klinikai esetekkel, akik egyedül szeretnének szilveszterezni? Én épp 10 perce beszéltem valakivel itt adás előtt, és azt mondta, hogy ő már annyiszor volt házi buliban, annyiszor rendezett házi bulit, ő most otthon fog szilveszterezni, egyes, egyedül, nézni fogja a tévét, az is az egérfarkát húzza meg. Nem is lesz más. Az egérfarka mindenkire érvényes kell, hogy legyen, de a távirány tegy el, maga mellől az internetet kapcsolja ki, a mobiltelefonját kapcsolja ki, és aludjon be. Úristen, egyet. Rájöttem, hogy nekem zsinór nélküli egerem van. Hát nehéz megszólalni. Kicsit már tényleg ilyen szilveszteri hangulat van itt a stúdióban, de azért info szóltár Bódi Zoltántól, és megint kapcsolódunk az adatbiztonsághoz kicsit. Hú, de nagyon komolyak lettünk itt hirtelennyiben, bár ezt is lehet valahogy humorizálni biztos. De mi történik akkor, hogyha el akarjuk kerülni, hogy valami baj legyen a merev lemezünkkel? A legegyszerűbb kivenni a számítógépből. És biztonságba helyezni. És biztonságba helyezni, csak szépen. Én ezt már jó néhányszor megpróbáltam, és meg is tettem, de egy idő után a csatlakozók azok úgy meglazulnak, meg mindig kicsavarni azokat a kis csavarokat, meg egyáltalán szétszedni a gépet, az egészet, ez olyan nehézkes. A profik azok összesen rakják utána a gépet. Igen, az egész úgy marad. És jobb is a hűtése. Nem, igen, ezt most olvastam, hogy nem úgy van. Ez igaz. A for is jobban beleszáll, biztos. Szóval erre találták ki a MobilRack-nek nevezett eszközt, ami egy ilyen, hát mobil keretként mondhatjuk ezt igazából magyarul. Fióknak szoktuk egyébként hívni. Uh-huh. Mert már megvan a magyarítás. Mobil fiók? Fióknak szoktuk fiók, használni. Hát igazából a keret az áll fiókból és sínből. Tehát az egésznek az összefoglaló neve, én úgy vettem észre az irodalomból, hogy ez a mobil keret, és ebnek van fiókja és sínje. A múltkor egyébként bementem egy üzletbe, szerettem volna ilyen mobil keretet venni, és azt mondták, hogy most sín van, de fiók nincs. És azt mondták, hogy hát igazából nem kellene megvenni, mert lehet, hogy egy másik üzletben találok fiókot, viszont az majdnem biztos, hogy nem fog belemenni ebbe a sínbe. Tehát azért ezzel vigyázni kell. Pedig azért ezek általában kompatibilisek szoktak lenni egymással. Mi már találtunk olyat, ami nem. Egyébként ezt együtt érdemes megvenni, sőt, hogyha esetleg barátainkkal vagy munkahelyünkkel akarunk adatokat cserélni, akkor érdemes megnézni előtte, hogy mind a kettőbe ugyanazt vegyük. És itt jöttünk el ahhoz, hogy. Érdemes egyszerre többet venni azonos típusúból, és meg hát ha mennyiségi kedvezményt is kapunk. Ez egy nagyon jó ötlet. Mondja Bognár Ákos, hadd tegyem hozzá a PC-vet főszerkesztő, aki most folytatja a PC-tippet. Mert az jutott eszünkbe, hogy hogyan lehetne ugye adatainkat menteni. Azt mondta Zoli az előbb, hogy a mobilek arra jó, hogyha esetleg biztonságban akarjuk helyezni adatainkat. A múltkor mondtam, hogy felrobbant egy barátomnak a gépen, hát, mert neki éppen bele volt dugva, tehát az is tönkre ment. Viszont, hogyha ez valakinek tényleg van egy második merevlemez, akkor azt érdemes ilyen adathordozásra használni. Akár a régi, nekem egy 300 megás Winchesterem van, ami arra jó, cikkeket, képeket az ember oda, ide-haza és a munkahelye között cipeljen. De például eszünkbe jutott el már az, hogyha van egy MP3 lejátszónk, arra is lehet adatokat tenni. Nem kötelező MP3 fájlokat, hanem a legtöbb ilyen eszköz megengedi azt is, hogy bármilyen exe vagy zip tömörített állományt rátegyünk. És az egy 16 megás, 32 megás, 64 megás kártyára, az elég sok minden fölfér. A másik ugyanilyen megoldás, hogy erre a kártyára úgy is tudunk dolgozni, hogy adnak hozzá egy ilyen kiegészítő floppy adaptert, amit bedugjuk a floppy, egy ilyen floppy formájú valamibe bedugjuk, az pedig be a floppy egységbe. És onnantól kezdve úgy tudunk erre a memória kártyára írni, mint hogyha egy floppyra írnánk, kicsit lassú lesz mondjuk 64 megát így fölírni, de hogyha nincs más megoldás, ez egy kitűnő megoldás arra, hogy 64 megákat hurcoljunk ide haza, vagy bárhová. Ez nagyon jó pofány. Pont most az ünnepek alatt olvastam erről, illetve láttam egy cikket, hogy ha mondjuk elutazunk messzire, és van egy digitális fényképezőgépünk, amiben ilyen memóriakártya van, akkor a már létező régi notebookunkra is fel tudjuk tölteni a képeket. És a fényképezőgépbe is be lehet egyébként a legtöbbször, tehát a legtöbb megengedi azt, hogy nem csak képállományokat teszel föl rá, és így ide-oda tudsz másolni. Sőt, hogyha van egy olyan videókamerád, ami digitális kamera, és megengedi azt, hogy memóriakártyára is elmentsd a fotóidat, akkor a szalag és a memóriakártya között is lehet ilyen konverziókat végezni. Tehát adott esetben akár egy exe állományt el tudsz menteni a digitális videószalagra. Marha jó pofa, csak nem gondolkozunk néha. Nagyon érdekes. Hát akkor még van egy picike időnk itt a műsorból, és én arra gondoltam, hogy itt a végén beszéljünk arról, hogy a 2000-es évnek, ennek az első kettessel kezdődő évszámnak mi volt informatikai szempontból a legnagyobb dobása? Talán egy ilyen gyors körképre van még időnk. Ki szerint mi volt a legnagyobb dobás? Gyú? Hát a legnagyobb dobás az, hogy a Microsoftot nem szerette a bíró a tárgyalásokon, és hát ez a szoftveróriás szempontjából még a részvényár folyamát is visszavetette, illetve hát nem túl jó fényben dobta fel őket, ez szerintem nagyon jó hír volt. Ákos? Én nekem is egy negatív dobás jutott eszembe, az előbb említetted ezt a magyar internet liberalizációt. Szerintem valami olyan pocsékul sikerült, ahogy ez csak az lehetett. Gábor? Egymás után kétszer törték fel az egyik vezető hazai internetszolgáltatónak a szerverét, és tegnap előtt elérte a 30%-ot a magyarországi mobiltelefon ellátottság. Azt gondolom, kicingelsz anyának, netdoktornőnek a legnagyobb dobás, hogy elindult a netdoktornő rovat a modernidő. Igen, így van, hogy a virtuális kapcsolatokra is áldozunk ebben a műsorban. Bódi Zoltán? Számomra pedig az egyik nagy dobás az volt, bármennyire is szokás mostanában a Microsoftot ócsárolni, hogy én nem vártam volna, hogy föltörik őket. egyrészt, másrészt az volt a másik nagy dobás, hogy nem volt dobás. Ugye 2000-től várt mindenki, és félt mindenkitől, és semmi nem volt. Én ugyanezt akartam mondani, illetve még annyit csak ilyen nagyon nagyképűen, hogy a műsorunk betöltötte az 5. életévét. Úgyhogy ezennel ez volt az évezred, és egyúttal az évszázadnó, és a 2001-es vagy 2000-es év utolsó modemidők műsora. Továbbra is látogathassák a honlapunkat, amelyet a Hungary Network gondolsz, net.hu/modemidok. Meghallgathatóak az eddigi műsor a Krill Audio-val, de a felvételeink a PC-ver, CD mellékletén, MP3 formátumban is. Szilágyi Árpádot hallották, viszont halása 2001-ben.